Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Мінску працягваліся суды за плошчу. Пракуратура, КДБ, Міністэрства аховы здароўя не рэагуюць па сутнасці заяваў Алексея Міхалевіча пра катаванні ў турме. Ад сёння цэны сталі свабоднымі. Цана на гарэлку будзе дзяржаўнай. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Ведомства ААН у пытаннях уцекачоў паведамляе, што сітуацыя на заходняй мяжы Лібіі становіцца крызіснай. Паводле ААН, цягам 10 дзён ад вайсковых дзеянняў у Лібіі ў суседні Туніс уцяклі да 75 тысяч чалавек. Муамар Кадафі тым часам даручыў кіраўніку замежнай выведкі Лібіі распачаць перамовы з кіраўніцтвам усходняй часткі краіны, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Новаўтвораная апазіцыйная нацыянальная лібійская рада заявіла, што не бачыць магчымасці для перамоваў з лібійскім лідарам. Сёння праўрадавыя сілы беспаспяхова спрабавалі ўзяць штурмам пад кантрольны паўстанцам горад Эс-Завія на захадзе краіны. ЗША тым часам перамясцілі свае вайсковыя караблі ў рэгіёне бліжэй да лібійскага ўзбярэжжа. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем у Лондоне заявіў, што дзеля абароны цывільнага насельніцтва Лібіі ён прапанаваў вайсковаму камандаванню разгледзець магчымасці забароны на палёты ў паветранай прасторы Лібіі. Дэвід Кэмерон сказаў: «Гэта непрымальна, што палкоўнік Кадафі можа забіваць свой народ, выкарыстоўваючы авіяцыю. Мы павінны спланаваць нашыя дзеянні так, каб ведаць, што калі такое здарыцца, мы зможам гэта спыніць. Таму мы маем права закрыць паветраную прастору». Заява брытанскага прэм'ера прагучала ў часе візіту афганскага лідара ў Вялікую Брытанію, куды той прыбыў для абмеркавання брытанскай дапамогі ў пытаннях бяспекі і адбудовы краіны. У Іране сілы бяспекі ўжылі зацечны газ для разгону дэманстрацыі ў Тэгеране. Паведамляецца, што сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй адбываюцца цяпер, таксама ёсць арышты. Дэманстранты патрабуюць вызвалення лідараў апазіцыі. Напярэдадні стала вядома, што лідары іранскай апазіцыі Мір Хусейн Мусаві і Мехді Карубі былі змешчаны ў турму ў Тэгеране. Вашынгтон назваў арышты непрымальнымі і заклікаў вызваліць палітыкаў. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салях звінаваціў сёння Ізраіль у распальванні і фінансаванні пратэстаў у арабскіх краінах. У часе прамовы ў сталічным універсітэце Салях таксама скрытыкаваў прэзідэнта ЗША Барака Абаму за падтрымку пратэстоўцаў і адзначыў, што амерыканскі лідар умешваецца ва ўнутраныя справы арабскіх краінаў. Салях лічыцца адным з ключавых саюзнікаў ЗША ў барацьбе з тэрарызмам. Сёння дзясяткі тысяч чалавек ізноў выйшлі на вуліцы сталіцы Йемену Санны з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта, які займае сваю пасаду 32 гады. Апазіцыянеры прысвяцілі сённяшні дзень гневу 24 пратэстоўцам, што загінулі ад пачатку забурэння ў краіне. Улады Тунісу легалізавалі рух Энханда праз 30 гадоў пасля яго заснавання. Умераны ісламісцкі рух быў заснаваны ў 1981 інтэлектуаламі, якіх натхнілі ідэі егіпецкага мусульманскага братэрства. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Сёння ў Менску працягваліся суды над удзельнікамі плошчы. Наш корэспандэнт звяртае ўвагу, што хаця факты масавых беспарадкаў яшчэ не даказаныя, судовы канвеер уключыўся на поўную моц. Канкрэтныя рэпартажы нашых корэспандэнтаў крыху пазней, ну а зараз да учорашняй заявы Алексея Міхалевіча. Нагадаю, былы кандыдат у прэзідэнты учора на сваёй прэсавай канферэнцыі назваў турму КДБ канцлягерам у цэнтры Менску, дзе адбываецца катаванні. Праз дыпламатычныя каналы Алексей Міхалевіч перадаў у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый скаргу на катаванні, якія ўжываліся да яго ў следчым ізалятары. Палітык кажа, што пасля учорашняга выступу ніхто з КДБ да яго не звяртаўся. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Алесь Міхалевіч сёння паведаміў Свабодзе, што пра палеміку, якую вядзе з ім КДБ, ён ведае выключна пра сродкі масавай інфармацыі. Реакцію Камітэта дзяржаўнай бяспекі я адсочваю з прэсы. Па каментарах прэс-сакратара Камітэта дзяржаўнай бяспекі да мяне ніхто не звяртаўся, ніхто не тэлефанаваў. Але вельмі шмат тэлефанаванняў ад грамадзянаў, ад журналістаў, вельмі шмат людзей в інтэрнэце пішуць, што мяне падтрымліваюць, што я мужны чалавек і што вельмі добра зрабіў, што распавёў праўду. Алесь Міхалевіч таксама сказаў, што перадаў скаргу на катаванне ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Буду адсочваць яе лёс. Вельмі спадзяюся, што ўпаўнаважаны па пытаннях катаванняў прыме максімальна хутка рашэнне для таго, каб правесці праверку ўтрымання зняволеных у следчым ізалятары Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Некалькі гэтых скаргаў праз розныя дыпламатычныя каналы я накіраваў на ангельскай мове, па іх форме запоўненая з падрабязным апісаннем усяго, што там адбывалася на кожным этапе. Аднак у КДБ абвяргаюць ужыванне катаванняў. Начальнік цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антон Новіш заявіў Інтэрфаксу, што сцвярджэнне Алеся Міхалевіча не адпавядаюць рэчаіснасці і ім нельга верыць. Былы кандыдат на прэзідэнта сказаў Свабодзе, што не баіцца помсты з боку КДБ. У мяне няма такога страху выходзіць з дому. Я лічу, што мне няма чаго баяцца. Проста, напрыклад, я не сядаю сам зараз за руль, бо лічу, што няма чаго ствараць дадатковыя магчымасці для правакацыі. Але калі трэба сустракацца дзесьці паза домам, то я спакойна сустракаюся паза домам. Алесь Міхалевіч ачольвае Саюз за мадэрнізацыю. Ягоны паплечнік у гэтай арганізацыі Кастусь Лукашоў сказаў сёння Свабодзе, што цяпер усе бачаць толькі адзін аспект такога доўгага трымання Міхалевіча ў вязніцы. Маўляў, ён ачкарык, інтэлігент, а такіх спецслужбам прасцей ламаць. З гэтым можна пагажацца толькі ў пэўнай ступені, бо ёсць і яшчэ адзін важны складнік, адзначае Кастусь Лукашоў. Прыйшлі да спецслужбаў афіцыйныя дадзеныя па падтрымкі рэальнай, не тое, што мір моцна абвешчвае. Яны паглядзелі, што як гэта кампанія так развівалася павольна, а падтрымка даволі вялікая. Ён насамрэч уяўляе небяспеку для рэжыма, як чалавек, які ўмее працаваць, ну, як прафесійны палітык. Шмат людзей проста ацэньвала звонку, але праца, якая патрабавала сістэмная, Алесь адным з першых пачаў. Ён пачаў збіраць з усіх розных людзей, ніхто да яго не змог. Это быў Кастусь Лукашоў. Нагадаю, што ад учора афіцыйныя структуры не адрэагавалі па сутнасці заяву Алексея Міхалевіча. Між тым, літаральна праз некалькі гадзінаў учора Міхалевічу патэлефанаваў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварцэнберг і запытаў, што Еўразвяз можа зрабіць для таго, каб беларускія палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская учора тэлефанавала са словамі салідарнасці жонкам Міхалевіча і Статкевіча. Ну, а сёння віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі звярнуўся да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем прыняць меры прокурорскага рэагавання па фактах катаванняў, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Бяляцкі звяртае ўвагу генеральнага пракурора на тое, што свабода ад катавання ўносіць абсалютны характар і не падлягае абмежаванням ні пры якіх умовах. Ужыванне катаванняў забароненае артыкулам 25 Канстытуцыі Беларусі, а таксама шэрагам міжнародных актаў у галіне правоў чалавека, ратыфікаваных Беларусю. Бяляцкі піша, што мае сур'ёзная падстава лічыць, што катаванні і іншыя жорсткія, бесчалавечныя віды абыходжання дапускаюцца і да іншых асобаў, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Вашыя водгукі, таксама апытання на гэтую тэму ў нашай праграме пазней. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Сёння ў Менску аднавіліся суды над удзельнікамі падзеяў 19 снежня на плошчы незалежнасці. З Фрунзенскага суду Менску паведамляе Валер Каліноўскі. Процессу против Александра Атрошенкова, Дмитра Новика, Александра Молчанова идет довольно худкими темпами. За сегодня Фрунзенский районный суд поспел допытать трех подсудных, пять свидетелей, а так само оглядеть видеоматериалы. Атрошенкова и Новика виноватять во уделе у массовых беспорадках 19 снежня минулого года, а Молчанова еще и у знявазе державного стяга, сорванного им с будинку белорусского КДБ. Молчанов признал свою вину цалком, Новик частково, а Атрошенков цалком отмовился признать свою вину. На самом деле складано признать, что в суде были выявлены факты неких массовых беспорадков у столицы Беларуси 19 снежня минулого года. Навод сведки с КДБ и милиции признавали, что не было никаких подпалов, разбурения будинков, а со зброей, как сказал сведка, милициант Шалко, были только в удилище, на яких, звичайно, оппозиционеры чапляют свои стяги и якими они в той день отбивались от ОМОНу. У официальном обвинувачении суд Атрошенкова было записано, что он зробил 1-2 удары у драўляные столы, якими были забаррикадированы уваходы у дом у раду. Але нават гэтых 1-2 ударов обвинувачению и сведкам не удалось довести в суде. Так само, як и факту зняваги Молчанова с державного стяга, супрацовники КДБ у суде про это не заявили. Они сказали, что Молчанов знял державные символы, не пошкодивши их, да заменив их на бел-червоно-белый стяг. Потом сведки с КДБ сами ж повесили державные стяги на место. Вельми дивно выглядая увогуле, что справы супрать Атрошенкова, Молчанова и Новика объединали у один процесс. Им ключися довести, что их трох была некая змова. Але в суде довести это нияк не удалося. Это люди навод особливо незнаемые помеж собою. Вартая сгадки и умовы, яких проходит сегодняшний процесс супрать трох подсудных. На этот процесс выделили залу на 36 месяцев, видать минимальную, и пускают ее только близких своих подсудных, удельников процессу и прессу, и то не всю. С раницы в суде была жудостная тисканина. А для прогляду видео суду выделили вельми маленький телевизор, на яким зале тяжко было нечто разглядеть. С Фрунзенска суду Менску поведомлял Валер Калиновский, ну а у московским студии столицы обновился процесс над громадянами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, яких так само обвинувачивают во уделе у массовых непорадках 19 снежня. Оттуль передает Олег Грузделович. Прокурор Сергей Кунаш одразу, як обновился процесс, зачитал новый текст обвинувачения Ивану Гапонову и Артему Бреусу. Обвинувачені Гапонову цалком повторяли обвинувачені Бреусу, що прийшли на площу з надуманої причини, нібито сфальшованих виборів, що дійнічали в натопі, які були озброєні бутельками з гаручою вадкістю, що били ногами і руками міліціянтів, які стояли у чапленні вокруг дома ураду. Прокурор Кунаш зачитав спіс міліціянтів, які, поводі слідства, при гэтым потерпілі – Булавацькі, Скараход, Кудравець, де іще 12 прозвішов. Прокурор ходанічаў перед судом аб тым, каб далучыць да матэрыялу справы пратаколы допытаў гэтых мінцыянтаў ды іншыя дакументы. І суд хаданіцтва прокурора Кунаша задаволіў. Што да хаданіцтва адвакатаў Алены Сергеевай і Людмілы Казак аб змене меры стрымання для Гапонова і Бреуса на падпіску пра нявыезд, суддзя Любоў Сімахіна яго адхіліла. Пасля гэтага суддзя абвясціла перапынак у працэсе да 10 сакавіка, каб даць час абароне падрыхтавацца ў звязку з новым абвінавачаннем. Між тим, на думку правоохоронців, які назирають за процесом, нового обвинувачування тільки імени потерпілих. Нездарма і артикул залишився той же 293, частка 2 – «Уділ у масових непорадках», кажуть назиральники. Поводі правоохоронців, праз потерпілих прокуратура спробує підмацувати слабую базу доказів вини Бреуса і Гапонова, що виявилося під час попереднього посідження 22 лютого. Праборонцы Белорусского хіленского комитета Гарри Паганяйла каже, что суд дагэтуль не установил факт массовых непорадков и тому недокладно разбирать особистый удел у их пэўных громадян. Былы судья Паганяйла забил в основу про зададенность вынику процессу. У нас сегодня исключен институт направления дел на доследование. И у суда выход один. Нет доказательств, оправдать обвиняемых. Есть доказательства, осудить. Если эти доказательства свидетельствуют о меньшей вине, применить, соответственно, более мягкий закон и осудить по более мягкому закону. Який шлях вибере, на вашу думку? Она выберет шлях один. Суды наши зависимые. И, естественно, будет обвинительный приговор, и приговор жесткий. Адвокаты Бреуса и Гапонова от комментариев отмовились. Алина Казак рассказала только про умовы утримания ее подворонного Артема Бреуса. Условия в изоляторе обычные для всех. Сотрудники посольства его посещают каждую неделю и спрашивают у него о том, есть ли какие-то претензии по поводу содержания. Всегда говорит о том, что удовлетворительно, поэтому больше ничего. Мне тоже не жалуются никакие там. Но настроение? Я думаю, что сегодня, конечно, подавленное. За него отвечать не могу, но мне кажется, конечно, он расстроен тем, что обвинение, в общем-то, на более тяжкое изменено. Мать Ивана Гапонова Сабира Такишиева отмолилась от интервью, сказавши, что она разгубленная после выступу прокурора. Дарац амбасады Росіі у Беларусі Вадзім Гусіў сёння зноў прысутнічаў на працэсе ад самага пачатку і да канца паседжання. Свабодзе спадар Гусіў сказаў: «До вынесення рішэння суда посольство будет воздерживаться от каких-либо комментариев. Однако много очень возникает вопросов. И один из них, например, по сегодняшнему решению суда обвинение осталось прежним. Но появились новые 15 свидетелей. Вопрос, а где же раньше были эти 15 свидетелей? Будем ждать 10 марта. И по решению суда уже тогда сделаем заявление. Единственное, что еще могу добавить, очень важно, что судебный процесс носит открытый характер. На нем присутствуют и представители дипломатического корпуса, и свободные прессы, которые могут воочию убедиться в состоятельности обвинений, которые выдвигаются в адрес российских граждан. Процесс по-ранейшему проходит при полной зале. Справой Брэуса и Гапонова текаются не только их сваякі и журналисты, але и правоборонцы, политики, представники громадскости. Засталіся и былые заходы безпеки. У залю людей пускают праз металашукальник, а у самой зале сярод публики сядзяць міліцыянты у цивільным. І праз некалькі хвілінаў, чым закончыўся яшчэ адзін судовы працэс па справе ўдзельніка плошчы прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзя, якога вінавацяць у збройным супраціве. З вамі Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Мінску працягваліся суды за плошчу, судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталіі Радзінай, рэдактаркай сайту Харты 97 у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар Радіо Свабода. Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала маці Ірыны Халіп, а таксама жонкам Алеся Міхалевіча і Мікалая Статкевіча. Першая дама выказала ім словы салідарнасці і падтрымкі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ аб свабодным цэнаўтварэнні. Дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на большасць тавараў і паслуг скасаванае. Працягваем праграму. Учора афіцыйныя прадстаўнікі ААН у афрыканскай краіне Кот-д'Івуары спрабавалі праверыць, ці сапраўды знаходзяцца на лётнішчы Яму-Сукра пастаўленыя з Беларусі тры верталёты, але былі вымушаныя адступіць пад абстрэлам з боку аховы лётнішча. Нагадаю, што учора генеральны сакратар ААН пан Гімон заклікаў тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання аб незаконных пастаўках зброі з Беларусі ў гэтую афрыканскую краіну ў абыход эмбарга ААН. Паводле звестак ААН, напярэдадні ў сталіцу Кот-д'Івуару з Беларусі былі дастаўленыя тры баявыя верталёты з абсталяваннем. Аднак Рада бяспекі ААН не сабралася, паколькі міратворцам ААН у Кот-д'Івуару не ўдалося пацвердзіць прыбыццё верталётаў у Яму-Сукру. Ну а каардынатар па пытаннях палітыкі ўсходняй Еўропы ў нямецкім парламенце Мары Лююза Бек заявіла сёння, што сваімі пастаўкамі зброі ў Лібію і Кот-д'Івуар дыктатар Лукашэнка дэманструе сваё сапраўднае аблічча і становіцца побач з усесветна вядомымі злачынцамі і згоямі. Паводле Мары Лююзы Бек, Лукашэнка заслугоўвае такога ж асуджэння, як і тыя дэспаты, якіх ён падтрымлівае. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія наступствы могуць мець скандалы з пастаўкамі зброі. Беларусь абвінавачваюць у пастаўках зброі Лівіі і Кот-д'Івуару. Наколькі праўдзівая гэта інфармацыя? Якую зброю можа пастаўляць Беларусь? Ці пагражаюць краіне міжнародныя санкцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітолог Андрей Федаров. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка експерта у наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз працяг рэпартажаў судоў. У судзе Маскоўскага раёну сталіцы пачаўся разгляд крымінальнай справы супраць прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзя. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня, прычым вінавацяць у збройным супраціве. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. У залю паседжанняў сваякоў абвінавачанага праваабаронцаў і журналістаў прапускалі толькі пасля пільнага дагляду супрацоўнікамі спецслужбаў і праз адмысловую рамку металешукальнік. Акрамя аховы падсуднага, некалькі міліцыянтаў у залі сачылі за тым, каб ніхто з прысутных нічога не здымаў на фота ці відэа. Суддзя Лена Рудніцкая на пачатку паведаміла, што слуханні пачынаюцца пры адсутнасці двух сведкаў міліцыянтаў, якія выкліканы ў суд на пазнейшы час, а літаральна праз некалькі хвілін абвесціла пра перанос суду на 10 сакавіка ў звязку з тым, што пракурор спадар Мазоўка выставіў новае абвінавачанне. Адвакат Сергей Лепеш ад каментароў наконт гэтага ухіліўся. Будзем смотреть, давайте подождём. Дмітрыя Мядзведзя па-ранейшаму вінаваціць паводле артыкулу 293 крымінальнага кодексу ва ўдзеле ў масавых беспарадках, але зараз яму выстаўлена абвінавачанне ў збройным супраціве супрацоўнікам дзяржаўных службаў, выкарыстанні металёвых прутоў і трубаў, пляшак запальвальнай сумессю з мэтай гвалту над асобай. Нібыта ён учыніў гвалт і нанёс шкоду прыблізна 10 міліцыянтам. Прокурор таксама дадаў матэрыялаў следства, медычныя сведчанні і пратаколы допытаў гэтых міліцыянтаў. Жонка Дмітрыя Мядзведзева Таццяна падчас зачытвання новага абвінавачвання плакала, а ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што нічому агучанаму не верыць. Ну разве можна в такое паверыць? Гэта бред какой-то полнейший. А што вы думаеце пра гэта? А не знаю, просто мне кажется, ніхто не разбіраецца. У меня чалавека нет праблемы. Хоць хто-небудзь туда пасмотрел в эти дела, наверное, этих людей тут не было в судах. Як паведаміла Таццяна, яе муж Дмітрый Мядзведзь – дырэктар прыватнай будаўнічай фірмы. Пасля ягонага арышту партнеры адмовіліся ад супрацоўніцтва, і праца прадпрыемства зараз паралізаваная. Сама яна з сынам, якому адзін год, засталася практычна без сродкаў да існавання. Дадаткова абвінавачанне Дмітрую Мядзведзю праваабаронца Владзімір Лапковіч, які прысутнічаў на судзе, пракаментаваў гэтак. Самае істотнае тое, што па выніках тых судовых працэсаў, якія былі, пракуратура зразумела тое, што ўсё ж такі зусім непрыгожа ісці суд, калі няма ніякіх доказаў масавых беспарадкаў. І таму зараз мы бачым больш выкшталцоўнае абвінаваўчае заключэнне, у якім ужо прысутнічаюць пацярпелыя, быццам бы больш за 10 супрацоўнікаў міліцыі. У іх будзе ўзнікаць права і на грамадзянскія іскі. Бачна нават з гэтага абвінаваўчага заключэння тое, што дачыненне да спадара Мядзведзя няма ніякіх доказаў больш, чым мы гэта бачылі па іншых судах. Таму мы проста бачым больш юрыдычна граматна абвінавачванне ў справе, дзе абвінавачаных нават не Суд над Дмітрием Мядзведзевым працягнецца ў чацвер 10 сакавіка. Праваабаронцы адзначаюць агульныя тэндэнцыі пры разглядзе ўсіх крымінальных спраў удзельнікаў падзеяў на плошчы. Іх меркаванне сабрала Інна Студзінская. Пасля першага судовага паседжання па справе расійскіх грамадзянаў Брэуса і Гапонова, калі справу адклалі да перакваліфікацыі абвінавачвання, былі спадзевы на тое, што абвінавачванне будзе мягчэйшае, але гэтага не адбылося, кажа праваабаронца Валянтін Стэфановіч. Следства відавочна, да і суд таксама, скіраванае на тое, каб тых людзей прызнаць вінаватымі і судзіць. На жаль, нашы чаканні, тое, што будзе перакваліфікацыя на больш мягкі нейкі артыкул, не апраўдаліся. Абвінавачванне пакінута той же самы артыкул 293. Частка другая. Відавочная тэндэнцыя назіраецца, што в справе з'яўляюцца так званыя пацярпелыя супрацоўнікі міліцыі, трымалі нейкія пашкоджанні. Мяркую, што напэўна супрацоўнікі міліцыі будуць сцвярджаць, што яны памятаюць, якіх біў Брэус і Гапону. Хаця папярэдняе следства паказала, што там і ў двух супрацоўнікаў міліцыі супярэчанні былі і па часе апісваемых дзеянняў, і па іх сутнасці. Прычым людзі знаёміліся з аднымі абвінавачваннямі, але калі працэсы пачаліся, з'явіліся іншыя. У прыватнасці дадалося шмат пацярпелых міліцыянтаў. 15 чалавек адных і тых жа пацярпела ад Гапонова, і ці ж 15 пацярпелі ад Брэуса. Не ведаю наконт ці все в 15, но дакладна шмат якія прозвішчы такія ж самыя называліся яшчэ і справе Мядзведзя. Вельмі класная фармулёўка ў абвінавачванні ў прокурора была, пры тым, што іншыя асобы выкарыстоўвалі не сродкі, но шкоду нанеслі Гапонов і Брэус. Бальшыня сведкаў, якія праходзяць па справе, менавіта супрацоўнікі сілавых структур. На думку генерал-лейтэнанта Мечыслава Грыба, сведчанні міліцыянтаў не могуць быць цалкам аб'ектыўнымі. Калі яны ўдзельнічаюць у прысячэнні беспарадкаў, яны, як мне здаецца, з'яўляюцца прадстаўнікамі аднаго з бакоў. І ў гэтым пытанні ён не можа быць сведкай. На мой погляд, яны з'яўляюцца людзьмі зацікаўленымі ў вырашэнні гэтай справы. Калі яны падначальныя, яны зробяць усё, што ім скажуць. Скажуць ім прад'явіць іск да абвінавачаных аб прычыненні маральнага урону. Яны прад'явяць гэты іск. Хутчэй за ўсё, што прад'явяць. Хоць матэрыяльная шкода за разбітыя шыбы пагашаная, пацярпелыя міліцыянты, колькасць якіх усё павялічваецца, могуць выставіць свае грамадзянскія пазовы, перакананы і праваабаронца Валянцін Стэфанович. Зноўку вымалёўваюцца матэрыяльныя патрабаванні, якія не будуць пагашаныя, ну, прынамсі, пэўны час. Калі кожнаму абвінавачанаму, а іх там больш за 50 чалавек удзельнічаюць у справе, будуць прад'яўляцца іскі, то сума будзе такая вельмі вялікая. Генерал-лейтэнант міліцыі у адстаўцы Мячыслаў Грыб наогул дзівіцца, што бальшыню справ па падзеях 19 снежня вядзе не міліцыя, а КДБ. Чаму гэтай справай аб масавых, так сказаць, беспарадках, хаця я лічу, што там іх няма, займаецца не міліцыя, расследаванне вядзе, а КДБ. Што за гэтым усім стаіць? Чаму ў справе тэракту, взрыву 2008 года па ўсіх падыходах зразумела, што там тэракт. Справу узбуждаюць па хуліганству і аддаюць яе весці міліцыі, а не КДБ, якое павінна было весці расследаванне па тэракту. Чаму ўсё пераблытана? Гэта быў Мячыслаў Грыб. На падобную ж адметнасць звяртае ўвагу і вядомы юрыст Гары Паганяйла. Паводле яго, факты масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня яшчэ не даказаныя, а людзей за гэта ўжо судзяць. З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам. Усе яны актыўна рэагуюць на учорашнюю заяву Алексея Міхалевіча, які на прэсавай канферэнцыі заявіў, што вымушаны быў падпісаць заяву пра супрацоўніцтва з КДБ. Толькі на гэтых умовах яго вызвалі з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Міхалевіч назваў гэтую турму канцлягерам у цэнтры Менску, дзе прымяняюцца катаванні. Вашы водгукі. Прачуў, як катавалі этого Міхалевіча ў КГБ. Гэта ўсё хлусня. Нічога ніхто там не можа цяпер катаваць, не тыя часы цяпер. Але калі быў яшчэ на Беларусі такі вядомы Ганс Вік, немец, ён тут працаваў у Менску, да калі ён вярнуўся ў Еўрасаюз, ён заявіў: «Спадары, калі мы не будзем дапамагаць гэтай беларускай апазіцыі, дык яна зусім можа не існаваць». Ну дык што гэта за апазіцыя, калі ей дапамагаюць? Гэта проста яе тут утрымліваюць, грашыма утрымліваюць. Ось пачуў па радыё заяву Міхалевіча. І вы гаворыце, што яшчэ хто-небудзь сумняваецца? Да вы ж паглядзіце прылюдна, што яны рабілі. А там, калі ніхто не бачыць, што ўгодна могуць сатварыць. Гэта не першы ён такое кажа, і другія будуць казаць. З павагай вас слухаць, з Магілёва. Я вельмі добра ведаю Алеся Міхалевіча. Маладзец, Алесь, трымайся. Мы з табой. Прашу США, Еўрасаюз прыняць самыя жорсткія меры к Беларусі. Прашу гаагскі трибунал пред'явіць станції Сашу АГ. Прошу підтримати і обороніть наша екс-кандидата в президенти Олеся Михайловича. Щиро дякую. Смолявіці, пенсіонер. Якщо зараз ми не заступимося за Михайловича, гроз нам ціна як нації. Ми дозволили цій власті в прямому смислі сожрати Захаренка, Гончара, Диму Завадського, Красовського. Толку, что мы через 5, 10, 20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Колышева Татьяна. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. За минулые сутки мы так само отримали больше як 200 комментаров на наш сайт. За ими сочил мой коллега Юрий Дракохруст. Найбольшую увагу притягнули матеріали, зв'язаные с сенсаційной заявой Олеся Михалевича про то, як его катавали у турме КДБ. Немало отгуков собрала заява КДБ, якая обвергая Михалевича. Так само наведники сайта активно комментовали программный артикул Виталя Рымашевского с анализом летошних президентских выборов и отказом на питание «Что робить?» и материалы про потаемные сувязи помеж режимами Лукашенко и Каддафи. Сярод лидеров по колькости комментаров и материал «Судный день за площу» на кон судовых процессов по справе 19 снежня, якія проходили сёння у судах Менску. Юры, а як отгукаются наведники сайту на поведомлении про сённяшние суды? Ну, вось некаторыя з іх. Судзіць трэба вусатага злачынцу і ўсю ягоную мафію, а не гэтых хлопцаў, якія не здзейснілі ніякіх злачынстваў. Все должно быть строго по закону. А то теперь давят на жалость. Не знал, не думал, стекло отбросил, чтобы не порезались. Если вы борцы по натуре, боритесь за правду. А если нет, то нечего сопли жевать. Парни, явно деформированные после пыток, испытали чудовищное унижение, чему свидетельствует их сожаление участие в мирном протесте 19 декабря 2010 года. Только солидарность и экономичный эмбарго могут спынить приуладных бандитов. И нареште один со слухачев прислал верш Владимира Некляева. «Что затужили, вои мужчины, воли вздыхнули и дух заняло. Як там и что там не стане зайчиной, горы не будет, бо лепш не было». З вами Радио Свобода, основная тема дня. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Менску працягваліся суды за плошчу, судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталі Радзінай, рэдактаркай сайту «Харты 97» у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар «Радыё Свабода». Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала маці Ірыны Халіб, а таксама жонкам Алеся Міхалевіча і Мікалая Статкевіча. Першая дама выказала ім словы салідарнасці і падтрымкі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ аб свабодным цэнаўтварэнні. Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему, какие наступствы могут иметь скандалы с поставками зброи. Беларусь обвинувачивает у поставка зброи Ливии и Кот-д'Ивуару. Насколько правдивая эта информация? Какую зброю может поставлять Беларусь? Чи погрожают краине международные санкции? Это питание обярковываю за круглым столом экспертизы свободы, журналист газеты «Белорусский рынок» Александр Олесин и политолог Андрей Федоров. Амаль одночасова Беларусь трапила одразу у два международных скандалы. Замежные назиральники зафиксовали авиарейсы помеж Беларусью и Ливией. И одразу возникли подозрения, что говорка идет про поставки зброи режиму Каддафи, який веде войну супроть повстанцев. Причем Рада Беспеки фактично признала деяние Каддафи злочинством. Другий выпадок – офис генерального секретаря ООН обвинуватил Беларусь о поставках вертолетов непризнанному международной супольностью режиму былого президента Кот-д'Ивуара. Такие поставки заборонены ООН. Белорусский бок отмовляя ободва выпадки и кажа, что нібы супраць Белоруссии отбывается информационная змова. Накольки может быть правдивая эта информация? Спадаралися. Прежде всего, относительно поставок возможных вертолетов в Кот-д'Ивуар. Вообще, сама информация это выглядит достаточно странной, потому что вертолеты, если судить по данным, которые приводятся, советского производства, где-то 25-30 лет их возраста. По некоторым данным, они могли пройти Афганистан. То есть ресурсы этих вертолетов совершенно на пределе. Стоимость на международном рынке порядка 200 тысяч долларов за три штуки. И за такую мизерную сумму жертвовать международным авторитетом страны и возможными легальными военными контрактами на сумму сотни миллионов долларов, потому что Беларусь сейчас позиционирует себя как продавец высокотехнологичных вооружений. Известно, что на последней выставке IDEX 2011 белорусскими вооружениями интересовались Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Если будет доказано, что Беларусь участвовала в незаконных поставках, эти контракты будут потеряны. Поэтому с точки зрения выгоды, если взвесить все за и против, я сильно сомневаюсь, что реальна эта информация. А на конт Ливии? А насчет Ливии, ну вот я справочку такую взял. Ливия получила от Советского Союза 350 боевых самолетов, 4000 единиц бронетехники, большое количество зенитно-ракетных комплексов, подводные лодки, корабли. То есть оружие у Ливии в избытке. Я не говорю даже, сколько там автоматов, пулеметов. Поэтому предположить, что один рейс Ил-76 грузоподъемностью 40 тонн, на нем может быть доставлено много чего, что может помочь господину Каддафи, я сомневаюсь. Это даже танка не перевезешь. Если это стрелковое оружие, пистолеты, пулеметы, я думаю, тоже он не испытывает дефицита. А вот что касается технических специалистов, рейс выполнялся, как я понимаю, 15 февраля до принятия санкций. Возможно, что по ранее заключенным контрактам могли быть специалисты наши туда привезены для ремонта авиационной техники или другой боевой техники, плюс запчасти. А потом, возможно, они были отправлены обратно, отсюда, возможно, и эти рейсы из Ливии в Беларусь обратно. Ну вот, наиболее логичное предположение. Господар Федоров, а як бы вы прокомментовали вот эту информацию про поставку зброи Белоруссию, Ливии и Кот-д'Ивуару? Я попробую с больше агульных меркаванням заходить. Уже сдавна белорусские улады обвинувачиваются, типа подозреваются у продажи зброи и у горячей кропки, и навод иншим разом у краины, которые находятся под эмбарго. Правда, до этого часу ни в одной из этих подозрений не было подтверждено, але реноме у официально Менска в этом сенсе довольно дренное, и тому то, что такие подозрения возникают снова и снова, это совсем зрозумело. Я меркую, что саправды тяжко будет доказать и у гэтый раз тое, что гэтые поставки мели месца, калі яны сапраўды мели месца, але ізноў жа гэта імідж беларускіх уладаў не паправляе. Тое, што яны ніякім чынам не гатовыя ўлічваць нейкія маральныя абставіны, гэта прадэманстравалі іхнія дзеянні падчас падзей, якія адбыліся ў Беларусі ў снежні і пасля таго. Я згоден з Пэдром Алесіным у тым, што наўрад ці рэальныя паставкі мелі месца, і ў той жа час беларускія ўлады не атрымаюць магчыма рэальна покарання за гэтае падазрэнне, але яшчэ больш папсуюць сваё рэнаме. Мне падаецца, цяжка ўжо папсаваць больш, чым яно ёсць, гэтае рэнаме. А наконт таго, што які сэнс рызыкаваць дзеля маленькіх грошай, я магу сказаць, што ў Беларусі вельмі вострыя праблемы з валютай, таму нават і такія маленькія грошы для яе важныя. А па-другое, магчыма, беларускія ўлады меркавалі, а раптам ніхто не заўважыць, а раптам пройдзе. Другое пытанне, спадар Алесін, вось па той інфармацыі, якая з'явілася пра пастаўкі зброі ў Кот-д'Івуар, гаворка ідзе пра верталёт. Вядома, што Беларусь сама верталёты не будуе, толькі мадэрнізуе. Так якую зброю можа пастаўляць рэальна Беларусь? Я как раз справочку такую подготовил. В наследство от Советского Союза Беларуси досталось 59 ударных вертолетов. Часть этих вертолетов прошла войну в Афганистане. Самый молодой из них, если он был выпущен в год распада Советского Союза, ему 20 лет. Точно так же у нас были излишки после распада Советского Союза, которые мы должны были либо уничтожить, либо продать. Это танков было больше 2000, боевых самолетов 167, бронетранспортеров больше 1000 и боевых машин пехоты больше 300. Вот это тот источник, из которого в первые годы после создания Беларуси торговля шла оружием. Но, во-первых, источник исчерпался, интенсивно торговали. И, во-вторых, эта техника очень сильно устарела. И даже уже самые отсталые страны не хотят такие старые системы покупать. Они даже более современные российские не хотят покупать, которые являются модернизацией вот этих систем. Беларусь, прежде всего, торгует услугами по модернизации вот этой старой техники. Она имеется много где. На вооружении бедных стран. Они не имеют возможности финансовой купить новую, но готовы заплатить за то, чтобы привести эту технику в боеспособное состояние. Беларусь предлагает программу модернизации авиационной техники, бронетанковой техники, радиолокационного оборудования, зенитно-ракетных комплексов. Весь этот товар достаточно хорошо востребован. Вот если мы возьмем контракты Беларуси с Азербайджаном на модернизацию, по некоторым данным, но это не годовые контракты, а на 5-10 лет, лет до 1 миллиарда долларов. Контракты с нашим другом Уго, они тоже примерно на ту же сумму. Известно о контрактах с Сирией, о том, что услуги, незапрещенные ООН по ремонту и модернизации, Ирану мы оказываем. Казахстан, много стран бедных, которым мы вот в таком плане помогаем, если можно сказать, за деньги. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие наступства могут иметь скандалы с поставками зброи. Господар Федоров, а насколько можно разглядать версию, что Беларусь, выступая посредником помеж, скажем, Россией и тем же Кот-д'Ивуаром, ци Ливией, то бок Беларусь продае не свою зброю, а российскую, але Россия не хочет светиться, ну а Беларусь нібыта тратить уже нема чого, репутация кончаткова сапсаваная. Як во всіх справах, што тычацца гандлю зброі, адназначны адказ даць, канешне, цяжка, але гэта падаецца вельмі верагодным. Дакладней кажучы, гэта падавалася вельмі верагодным колькі гадоў таму. Тады яшчэ і ў Беларусі былі пэўныя сістэмы, ну, напрыклад, тыя ж самалёты, і было цяжка вызначыць, ці гэта расейскі самалёт, ці гэта беларускі прадаецца ў тую ці іншую краіну. А зараз, мне здаецца, гэта ўжо ідзе ў меншай ступені, хоць па пэўных параметрах это такое таксама. Можа быць. Ну, а да таго, што казаў спадар Алесін, я б яшчэ дадаў прадукцыю двайнога прызначэння. Ну, напрыклад, мінскі завод колавых цягачоў з'яўляецца ці не адзіным пастаўшчыком тэхнікі для расійскіх рухавых ракетных комплексаў «Тополь-М». У абодвух выпадках пастаўкі зброі, калі яны насамрэч адбываюцца, ідуць фактычна ў парушэнні міжнародных правіл, міжнародных забаронаў. Чым гэта пагражае Беларусі? Якія наступствы, якія санкцыі пагражаюць Беларусі ў звязку з гэтым? Спадар Алесін. Прежде всего, это очень большой ущерб имиджу. Вряд ли удастся доказательства привести такие, чтобы официальные санкции Совет Безопасности ввел против Беларуси. Ну и там наши друзья-союзники, Россия и Китай, вряд ли разрешат это сделать. Но гораздо больше, мне кажется, ущерб будет для имиджа Беларуси как законопослушного государства, соблюдающего международные нормы. Это как в том анекдоте, или он украл, или у него украли, осадок остался. И, конечно, вот эта вся информационная кампания не добавляет авторитета Беларуси в международном сообществе. Кроме того, я думаю, что и в плане гражданских инвестиций, поступления сюда, инвестиций, заключения деловых связей, может повлиять на наших деловых партнерах вот эти все скандалы. И, кроме того, в принципе, многие страны индивидуально, как то Соединенные Штаты, Европейский Союз в целом, могут ввести односторонние какие-то санкции против белорусских организаций, предприятий, которые могут тем или иным образом быть задействованы в незаконной торговле. И тогда им будет закрыт путь и на различного рода военные выставки, и на различного рода конференции, форумы и так далее по этим вопросам. Поэтому, конечно, ущерб может быть очень серьезный. И немного у нас есть промыслов, которые приносят твердую валюту. Если Соединенные Штаты и Европа всерьез займутся за торговлю белорусским оружием, то мы можем здесь потерять сотни миллионов долларов. Спадар Федоров, какие экономичные, политичные наступствы могут иметь эти скандалы с поставками зброи Ливии и Кот-д'Ивуару? У дадзеным выпадку, калі гэта пацвердзіцца, я яшчэ раз падкрэсліваю, бо да гэтага часу фактычна ніводная сітуацыя аналагічная пацверджанню не мела. Так тут я мяркую, што нават Расіі і Кітаю будзе цяжка нешта адбіваць нейкім чынам Беларусь, бо яны пагадзіліся з рашэннем Савета бяспекі аб увядзенні санкцый у супраць Лівіі. Так што гэта сапраўды будзе даволі цяжкая кара. Іншая справа, што доказаў будзе знайці, мне падаецца, не вельмі лёгка. Гэта што тычыцца Лівіі. Што тычыцца Кот-д'Івуара, тут яшчэ больш складаная сітуацыя і не настолькі зараз увага прыцягнутая да гэтай краіны, як да Лівіі, таму там можа нейкім чынам і абыдзецца. Але мне падаецца, што ўсё ж галоўнае гэта сапраўды, як я ўжо казаў, як пацвердзіў спадар Алесін, галоўнае гэта ўсё ж імідж. Я не думаю, што гэта будуць нейкія сур'ёзныя страты эканамічныя, бо заўсёды ёсць магчымасці нейкім чынам абыходзіць, прадаваць праз трэцій краіны, ну, праз тую ж Венесуэлу, напрыклад, дзе ёсць сябры, якія не будуць выдаваць паходжанне гэтай зброі і гэтых узбраенняў. Хочу немножко добавить, когда я говорю про ущерб, это касается сделок с такими странами, как Кувейт, Арабские Эмираты, Турция. Мы с ними тоже заключали поставки двойных технологий. Вот эти контракты от платежеспособных стран, которые являются солидными покупателями, могут быть потеряны. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, які наступства можуть мати скандали з поставками зброї. У передачі удзельнічав журналіст газети «Білоруси» Ринок Олександр Алєсін і політолог Андрій Федоров. Його передачу – Валер Карбалевич. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький потребує реагування прокуратури на факти катування у слідчому ізоляторі КДБ, які огучив Олексій Міхалєвич. Сьогодні у Мінську протягувалися суди за площу. Судили трьох білоруських і двох російських громадянів. Журналістка Наталії Радіни, редакторка сайту «Харти 97» у міліції провели профілактичну гуторку за те, що вона дала коментар Радіо Свобода. Жонка президента Польщі Ганна Комаровська потелефонувала маці Ірини Халіп, а так само жонкам Олеся Міхалєвича і Миколая Статкевича. Перша дама виказала їм слови солідарності і підтримки. А сьогодні у Білорусі почав дійничати указ об свободним ціноутворенні. Державне регулювання ціна на більшість товарів і послуг скасоване. Шановні слухачі, ми наражим вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки. Пишіться на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Дзвоніть на автоотказнику Мінську, номер 266-39-52. Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг. Чекаємо. Гэта ваша свабода. Радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхася Скобла. Як можна спинити ісламізацію Європи і чим події у Повночній Африці можуть адгукнутися у Білорусі? Про гэта ми сьогодні гутарим з поетом Славоміром Адамовичем, який 9 гадоў прожив у одной з країн Еўразвязу – у Норвегії. Славамір, беларускія і расійскія паэты заўсёды мроілі Афрыка, яе экзатычнай фаунай і флёрай. Ну, хто не памятае жырафы, якая блукае ля возера Чад, Мікалая Гумілёва? А памятаеш, як усклікваў наш Алесь Салавей? У Афрыка крывічынай была б ты, і нём нам плыў твой паўнаводны Ніл. Да і ў цябе ёсць вершы пра Альжыр. Як ты ўспрымаеш падзеі, якія сёння адбываюцца на поўначы афрыканскага кантыненту? Літаральна некалькі тыдняў да падзеі да лівійскай рэвалюцыі я сустракаўся з жанчынай, медыкам, якая дзялілася інфармацыяй. Для мяне это было сапраўды дзіўна, што яна вось збіраецца на вясну ў Лівію працаваць, дзе аказваецца многа, некалькі соцень нашых грамадзян Беларусі, а перш за ўсё медыку, працуюць у Лівіі. У Трыпалі ёсць і ў Гадамесе, калі я не памыляюся. Дык вот мне цікава, я сачу зараз за інфармацыяй і нешта не знаходжу канкрэтнай інфармацыі, як ідзе і ці ідзе ў гуля эвакуацыя нашых грамадзян. Падчас маіх вандраванняў па Нарвегіі я з многімі грамадзянамі, людзьмі, прадстаўнікамі афрыканскага кантыненту проста быў знаёмы, сябраваў. То яшчэ і з сумам я тыя навіны успрымаю. Яны там і так далёка не шчасліва і недобра жывуць. А тут яшчэ гэта хваля гэтых падзей рэвалюцыі, супрацьстаяння. Гэтыя падзеі першы мяне вызвалі, дадуць нейкую надзею. Яны ўжо кінулі яшчэ на колькі крокаў эканамічна назад. У эканамічным плане гэта толькі мінус. На тым тыдні ў Рыме збіраліся міністры замежных справаў цэнтральнаеўрапейскіх дзяржаваў і вырашалі, што рабіць з нелегальнымі эмігрантамі з Лібіі, Егіпту, Судану. Наколькі гэтая хваля эміграцыі можа абвастрыць праблему арабізацыі, ісламізацыі Еўропы? Безумоўна, абвастрыць у самой Афрыцы, паколькі ўжо ваяўнічыя ісламісты, перш за ўсё Аль-Кайда, займаюць вось гэтыя месцы, якія толькі што вызваляюцца ад старых кіраўнікоў. Безумоўна, гэта сумны факт. Але і тое, што хваля уцякачоў люнец зноў у Европу, таксама факт найбліжэйшых дзён, тыдняў, месяцаў. І тут ўсё залежыць ад таго, як еўрапейскія кіраўнікі зразумеюць усю пагрозу, небяспеку новай хвалі эміграцыі, ці зробяць яны адэкватныя палітычныя захады. У цэнтральнай Еўропе ўпершыню за многія дзесяцігоддзі сталі гучаць галасы ў абарону аўтэнтычнасці еўрапейскіх народаў. Так прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што палітыка шматкультурнасці пацярпела крах і ад яе ў Еўропе трэба адмовіцца. Ты згадаў сваё жыццё ў Нарвегіі. Ці існуе там праблема суіснавання ісламскай і хрысціянскай цывілізацыяў? Праблема суіснавання двух светапоглядаў, двух культур, еўрапейскай і ісламскай, змоўна існуе і існуе даўно, проста што тычыцца Еўропы, заходняй Еўропы, но не афішуецца, альбо афішуецца максімальна нешырока ў межах сваіх краін. Але праблема існуе даўно, глыбока пусціла карэнні ў грамадстве, тоже Нямеччыны. Калі пра Скандынавію гаварыць, ну вось дзякуй Богу, яшчэ не дайшло ў Нарвегіі да выбухаў. Але ўсе астатнія праблемы, яны там на відавоку, і іх грамадства нарвежскае стараецца вырашыць. Але ж зноў жа скажу, што робіць ўлада? Усе стараюцца гэта пытанне этнічнае замазаць. Гэта значыць загнаць праблему глыбею. 2005 год, напрыклад. Гэта быў такі пікавы год для Нарвегіі, калі па ўсёй краіне пракацілася хваля забойстваў. Прычым не маглі газеты і сродкі масавай інфармацыі схаваць нацыянальнасць забойцу. А забівалі эмігранты, забівалі пенсіянераў у спадзеве пажывіцца на грошы, хоць нарвежцы даўно ўжо, я так разумею, не трымаюць у свае зберажэнні ў панчохах, а трымаюць у банках. Забівалі шафёраў, вадзіцеляў аўтобусаў, напрыклад. Хто забіваў? Эмігранты, прытым тыя справы якіх знаходзяцца ў працэсе разгляду. А гэта можа быць цягнуцца гадамі. Дарэчы, у 2008-м на першы погляд анекдатычны выпадок здарыўся. Адна з мусульманак, яна проста напісала заяву, яна эту заяву напісала, таму што мела права на яе. Хачу служыць у нарвежскай паліцыі, але я мусульманка, я мушу насіць хіджаб. Здаецца, на самого міністра турных справ нарвежскага. І гэты міністр вынес гэта пытанне, пераадрасаваў усяму грамадству, і ў выніку падняўся вялікі гвалт. Змоўна, нарвежскае грамадства зрэагавала. Як рэагавала? За, супраць? Бальшыніцтва супраць, безумоўна. Зноў жа ж, я ж удакладняю, што не ўдалося гэта змікчыраваць, гэта пытанне. Падняўся гвалт грамадскі, супраць. У выніку, значыць, пратэсту прыйшлося этому міністру аж на два тыдні пайсці ў кароткачасовы адпачынак. У выніку пытанне было вырашана, не прынялі. Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. Сёння з паэтам Славаміром Адамовічам, нядаўнім жыхаром Еўразвязу, мы гутарым пра ісламізацыю Еўропы. Славамір, Еўропа даўно спрабуе суіснаваць з арабскім светам. Існуе нават гэткая з'ява, як еўраіслам. Іслам прыстасаваны да Еўропы. Але ці можна яго прыстасаваць? А калі не, то як сёння аб'явіць яму вайну, не парушаючы правоў чалавека і ўсяго, што з імі звязана? Баюся, што праблема ўжо зайшла занадта далёка, таму што Еўропа, еўрапейскія дзяржавы запусцілі ў свой час пасля Другой сусветнай вайны, дзесьці гэта і пачалося, запусцілі занадта шмат грамадзян з іншай культурнай прасторы. І сёння іх налічваюцца мільёны. Калі 10 мільёнаў у адной Нямеччыне, размова ідзе пра тысячы мячэцяў, калі мы кажам пра Нямеччыну. То ж самае Францыя, Італія, Іспанія, правыя палітыкі, палітыкі нацыяналісты, палітыкі патрыёты еўрапейскія называюць гэта проста ісламізацыяй Еўропы, а гэта нельга не бачыць, калі жывеш там, у самой гэтай заходняй Еўропе, неважна ў якой краіне. І гэта хваля ўжо дайшла і да Скандынавіі, і фактычна захліснула і Скандынавію, і гэта па невялічкай такой кампактнай, культурна-аднатоннай Нарвегіі гэта бачна. Заклікаю, запрашаю слухачоў заехаць у Стакгольм, пабыць у цэнтры 15 хвілін, у цэнтры Стакгольма, цэнтр, я маю на ўвазе перасячэнне транспартных шляхоў, значыць, аўтавакзалы, вакзалы, і просто ўбачыць на свае вочы карціну, што ў цэнтры Стакгольма белы швед, ён просто трапляе туды выпадкова, калі выпадкова трапіў, ён просто стараецца прабегчы як мага хутчэй. Там толькі сярод паліцыянтаў можна ўбачыць белыя твары. Усе шафёры таксі, аўтобусаў, трамвая, грамадскага транспарту, каляровыя, людзі іншай культуры. Яны там працуюць сапраўды. Праблема яшчэ ў чым? Чаму Еўропа пускала правы чалавека ці дзеля таго, каб працаваць, выконваць чорную так званую работу? Гэта маштабная, каласальная эканамічная эміграцыя з вымогаў эканамічных. Першая, самая вялікая краіна Еўропы, это Нямеччына. Яна запускала турак, потым пакістанцаў, як працоўны элемент. Сённяшняя сітуацыя з ісламізацыяй – это плата за тое, што калісьці быў узяты курс на прыём таннай рабочай сілы. Далей, як вырашаць, як мінімум, трэба імкнуцца да стварэння сітуацыі статус-кво для прыпынення, як мага хутчэйша, прыпынення это патоку. А так, пад прэтэкстам правоў чалавека, ну, палова Афрыкі можа аказацца на нашым кантыненце і Азіі ў прыдачу. Вернемся да беларускіх праблемаў. Аднойчы мне давялося выступаць на міжнародным еўрапейскім пісьменніцкім форуме, дзе я расказваў пра праблемы беларускіх творцаў, пра свабоду творчасці і так далей. І устае паэт з Судану, які жыве ў Францыі, эміграваў туды, і гаворыць, што ў Судане за часы 40-гадовай грамадзянскай вайны загінулі 150 пісьменнікаў. І адразу ўсе беларускія праблемы зразумела, што блякнуць перад гэтай трагедыяй. Пасля 19 снежня Еўропа дружна паўстала ў абарону дэмакратыі ў Беларусі. Наколькі сёння гэтая афрыканская праблема можа засланіць перад Еўропай праблему беларускую? Баюся, што яна не тое, што можа засланіць, а як засланяла, так і засланяе. І я тут хачу згадаць часопіс «Дзеяслоў», 50-ты нумар, у якім друкуецца першая частка майго роману «Цана Еўропы», дзе якраз вялікая частка тычыцца гэтай нашай тэмы, пра якую мы гаворым. У тым ліку і мой герой там задае пытанне, як жа так, гісторыю, калі старажытна ўзгадаць, вікінгі, частыя кантакты з гардарыкай, калі спытаюць, яны ўзгадваюць гэта як пра радзіму сваю, скандынаўскую, значыць, колішнюю часу вікінгу і да вікінгу. Дык вось, як так сёння атрымліваецца, што пра колішнюю гардарыку, пра прарадзіму сваю, сённяшні нарвежец практычна нічога не ведае, маецца на увазе Беларусь, Расія, Украіна, але калі спытаць на вуліцы вось пра падзеі ў Афрыцы, ў Азіі, і культурнага плану, і эканамічнага, і там ваеннага, з табой могуць доўга стаяць і разважаць, і выказваць гару эмоцый. Я для сябе нават, Міхась, не ведаю толкам, што за гэтым стаіць эканамічны інтарэс, ці настолькі сапраўды культурна само грамадства сапраўды проста пераарыентавалася, што вот яны ім там цікава, ім не цікава тут, усяго нейкія 3000 кіламетраў на ўсход, праз Балтыку. Таму я вельмі сумняваюся, што сітуацыя з зацікаўленнем еўрапейцаў намі не кардынальна тут зменіцца. Славамір, той жа Муамар Каддафі, якога сёння спрабуюць не зрынуць у Лівіі, бываў з візітам у Менску і нават стаў ганаровым доктарам аднаго з менскіх універсітэтаў. Беларусь неаднойчы абменьвалася падобнымі палітвізітамі з Іранам, з Кувейтам, Іракам, Арабскімі Эміратамі. Адкуль вось такі поцяг, відаць, узаемны кіраўніцтва Беларусі да гэтых шэйхаў, манархаў і ім падобных? Па-першае, палітычны момант. Калі еўрапейскія лідары уважаюць нашага узурпатара, як узурпатара, нават дыктатара, то зразумела, кантакты тут мінімальныя, не тыя кантакты, якія мусілі быць. І таму наш узурпатар проста вымушаны звяртаць увагу на згаданыя табой і рэгіёны. Эканоміка, палітычная сітуацыя вымушае яго. Но, можа быць, яму проста падабаецца там па 30, па 40 гадоў сядзяць. Падсвядома яму яго туды цягне. Так, паралельна і гэтым тлумачыцца, безумоўна. Ну, чалавек, ну, не здармаш, ён на зары сваёй ці на пачатку сваёй кар'еры згадваў кіраванне эпоху Гітлера, пра якой таксама не ўсё дрэннае было. Но другое не выключае якраз ідзея паралельнай узвязцы. І эканамічнай вубой, і ягоная духоўная сутнасць тут, безумоўна, з імі, з гэтымі лідарамі афрыканскімі іншымі супадае. Тут яны браты, блізняты. І хіба апошняе пытанне. Два лівійскія лётчыкі, які мы загадалі бамбаваць дэманстрантаў, прыземліліся на Мальце, каб не выконваць злачынны загад. Калі я пачуў пра гэта, мне успомнілася аповесць Антона Адамовіча, выдатнага нашага пісьменніка, літаратуразнаўца, які жыў у США. Аповесць называлася «Каханы горад». Там беларускі лётчык таксама адмовіўся бамбаваць Менск. Прыгадаўшы гэта, як ты лічыш, ці магчымае выкарыстанне войска супраць беларускага народу, пра што было заяўлена кіраўніком Беларусі напярэдадні Дня абаронцаў айчыны? Гэты палітычны звер можа ўсё, у тым ліку і выкарыстанне зброі. Бываюць моманты, моманты, калі я вельмі адчуваю гэта як паэт. Чакаць можна ўсяго. Тым больш, Міхась, трэба выходзіць, маючы на ўвазе, хто намі кіруе. Трэба выходзіць і паказваць на суперак рэжыму, паказваць сваю смеласць. Таму што рэжым баіцца. Кожнае гэтае з боку рэжыма ўзмах дубінкай – гэта праява страху, а нейкай сілы і ўпэўненасці. Гэта адназначна. Таму трэба выходзіць і супраціўляцца. Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был поэт Славомир Адамович. А с вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» простый день. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг.